Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisânî yefkahu kavli. Dedik ki en son kaldığımız yerde Şeyh Allah ona rahmet etsin bize bu haftaya kadar olan bölümlerde büyük şirkin ve küçük şirkin çeşitlerinden bahsetti. Hangi fiilin hangi manaya geldiğini ve kişinin İslam'ına ölçüde zarar verdiğinden bahsetti. Bu hafta da Allah nasip ederse bu hafta ve önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde Allah subhanahu ve teala'nın kitabındaki bazı ayetlerin tefsiriyle devam edecek inşallah teala. Özellikle bazı ayetleri seçmiş. Bunların Allahu alem, tabi şeyhin irade ettiği şeyi Allah bilir. Benim zannım odur ki bu noktaya kadar anlattığı bölümde Allah subhanahu ve teala kimin mümin olduğunu, kimin kafir olduğunu anlattığı için hidayetle alakalı ayetleri getiriyor burada. Çünkü bunu öğrendikten, anladıktan sonra insan görecek ki iman ehli nedir? Azınlıktadır. Küfür ehli her zaman çoğunluktadır. O yüzden bu hafta ilk getirdiği nas, bu bölümde ilk getirdiği ayet inneke la tehdi men ehbebte velakinnallaha yehdi men yeşe ve huve alemu bil muhtedin. Sen sevdiklerini hidayet edemezsin. Yalnız Allah dilediğini hidayet eder. O hidayete kimin daha layık olduğunu bilendir. Şimdi en büyük problem, müşrik olan insanların en büyük problemi atalarını, yakınlarını, akrabalarını küfre izafe edememektir. Yani bu yüzden insanların çoğunun ayakları kaymıştır. Zaten bununla alakalı olarak Abdülmuttalib'in kıssasını getiriyor bir dahaki nas. Hadisi getiriyor. Onun Ebu Talib'in ölümüyle alakalı olan kısımları getiriyor. Bunlar ne yapanlar? Bunlar peygamberin davetine yardım eden, peygamberin yanında olan, peygamber sallallahu aleyhi ve selleme destekçi olan, yalnız iman nasip olmamış, hidayet nasip olmamış insanlar. Allah subhanahu ve teala da ayette bu işin kendine ait olduğunu haber veriyor. O yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem söylediği gibi kalpler Rahman'ın neresindedir? İki parmağı arasındadır. Allah benzerlerden münezzehtir. Resulullah böyle söylüyor aleyhissalatü vesselam sahibi hadiste. Kalpler Rahman'ın iki parmağı arasındadır. Yukallibu keyfe yeşe. Dilediği şekilde Allah onları evirir çevirir. Yani Araplar kalbe kalp demişler. Çünkü bunun bir sebebi var. Mesela bu elimde gördüğünüz bardak, bunun içinde bir sıvı var. Ben buna tuz atsam veya şeker atsam, kaşıkla karıştırmaya başlasam bunun Arapçadaki adı kallebedir. Şu yaptığım fiilin adı kallebedir. Yani yavaş yavaş dönüşüm gerçekleşiyor ama nasıl? Yavaş yavaş. Ama Arapçada şu gördüğüm kitabı tam aksi istikamette ters çevirdiğim vakit bunun adı kalptir Arapçada. O yüzden Araplar kalbe kalp demişler. Çünkü insanın kalbi nedir? Meyyeldir, sürekli değişir. Bu yüzden tabiinin büyüklerinden olan İbn Abbas'ın talebesi Tavus bir gün mescitte bir tane mutezile imamı konuştuğunu görüyor. Tavus o sırada kulaklarını tıkayıp yanındaki talebesiyle beraber dışarı kaçıyor. Talebesi ona diyor niye böyle yaptın? Sen zaten onun mutezile bidatçı biri olduğunu biliyordun. Yani neden bunu böyle yapıyorsun? Dediği vakit dedi ki kalp meyyeldir. Korktum ki kalbimi onun bidata düşer de ben onu def edemem. Bir gün Said İbnül Müseyyeb'in yanına bir bidatçı geldi ve dedi ki sana bir ayet okuyacağım ya Said. O da dedi ki burayı terk et. Biliyor çünkü o bidatçıdır. Burada bir şey ortaya çıkıyor. Yani ilim ehli münazaradan hiçbir zaman kaçmamışlar. İlim ehli hakkın ortaya çıkıp batının yok olması için her zaman münazara etmişler ama karşı taraftakinin niyetine göre davranmışlar. Yani karşı taraftaki art niyetliyse, karşı taraftaki hakkı öğrenmek için değil de kendi bidatını birilerine yaymak için geldiyse, kendi bidatını desteklemek için bir şeyler yapacaksa ve ıslah olmayan, bilen bir cinstense ne yapılmaz? Onunla oturup münazara, cidal yapılmaz. Başka örnek Buhari Müslim'in rivayet ettiği bir hadis var. Bir kadın geliyor, Ayşe radıyallahu anhaya diyor ki, ya Ayşe, kadın diyor namazını kaza eder mi? O da diyor ki hel ente haruriye, sen harici misin diyor. Ne alakası var? Çünkü hariciler demişler bunu kadın namazında kaza eder demişler. Hani hariciler neyle bilinirler? Daraltmakla bilinirler. Bu orada da daraltmışlar. Demişler ki kaza eder kadın namazını temizlendiği zaman. Kadın böyle sorunca Ayşe radıyallahu anha ona diyor ki sen harici misin, haruri misin diyor. Soru soranın niyetine göre karşılık veriyor. Normalde Ayşe'nin edebinden olan ve bütün sahabenin edebinden olan şey sorulan soruya cevap vermektir. Oradaki cehaleti, oradaki işte eksikliği, noksanlığı gidermektir. Ama niyet kasıt farklı olunca ne yapıyor Ayşe onu? Böyle şey yapıyor, kötülüyor. Böyle onun sorusunu geri çeviriyor. Sonra bakıyor ki gerçekten kadın öğrenmek niyetiyle sormuş. Kadına bunu kaza etmeyeceğini bildiriyor. İşte aynı şekilde bizimle cidale gelen, bizimle tartışmaya gelen bidatçılara da Said İbn-i Müseyyib ne yapmış? Demiş ki burayı terk et. Daha sonra diyor ki ya Said Allah'ın kitabından bir ayet okuyacağım. Kendi fikrimi sana anlatmayacağım diyor. Allah rızası için buradan çık diyor. Kulaklarını tıkıyor. Ya bir ayet yani Allah'ın ayetini de mi dinlemek istemiyorsun? Diyor ki Allah rızası için burayı terk et, çık buradan. Talebeleri üzerine yürüyünce Said'in talebelerinin o tepkisini görünce adam dışarı çıktı. Daha sonra dediler ya niye öyle yaptın? Adam hani bir ayet okuyacak, okusun, çeksin, gitsin. Said İbn-i Müseyyib dedi ki kalp meyyeldir, kalbim ona meyleder diye korktum diyor. İşte tabiinin, işte selefin, sahabenin, onun yolunda güzellikle tabi olan insanların hepsinin menheci kalbin kimle oturup kalkarsa, kimle iştigal ederse ona meyletmesi noktasındaydı. O yüzden Allah İslam dininin aslı olarak müşriklerden beraati bize öğretti Allah subhanahu teala. Niye? Müşrikle otura kalka kalp ne yapacak? Müşriğe meyledecek. Fasıkla otura kalka kalp ne yapacak fasığa? Meyledecek. Çünkü kalp meyyel bir şey. Çünkü kalp yerinde durmayan bir şey. Çünkü kalp bir anda böyle tam tersi fikirlere, bir anda tam tersi olacak inançlara dönebilecek bir varlık. Allah'ın yarattığı bir mahluk. O yüzden İslam imanla küfrün arasını ayırmış. O yüzden İslam hakla batılın arasını ayırmış ki insanların kalpleri beraber ola olanı olmaz. Beraber ola ola farklı görüşlerde olmaz. O yüzden bakın en kavgalı adam da olsa, en işte birbirine düşman adam da olsa odayı kilitleyin kapıyı. Adamları bir hafta ikisini tek başına çıkarmayın odadan. Bak nasıl anlaşacaklar. 2 gün kavga ederler. Belki gözlerini şişirirler. Bir taraflarını kanatırlar önce. Sinirleri geçtikten sonra oturup uzlaşmanın yolunu ararlar. En kavgacı insan da olsa, en sinirli insan da niye? Kalp meyyaldir. Kalp meyleder. O yüzden Allah subhanahu ve teala dedi ki sen hidayet edemezsin sevdiklerini. Yalnız Allah dilediğini hidayet eder. Çünkü Allah kalplerin özünü bilendir. Burada kadere iman ortaya çıkıyor. Burada teslimiyet ortaya. Kader İmam Ali'nin, Ali radıyallahu anh'unun dediği gibi kader Allah'ın gizli bir ilmidir. Allah'tan başka kimse bilemez bunu. Ve kader hakkında düşünmek, kader hakkında tartışmak da bize yasaklanmış. Neden? Çünkü Allah subhanahu ve teala dilediğini yapar. Çünkü Allah yaptıklarından sorulmaz ama bizler yaptıklarımızdan soruluruz. Allah bütün mahlukatı cehenneme koysa, bütün mahlukatı yaksa cehennemde gene zulmetmiş olmaz. Allah adaletiyle onlara hükmetmiştir. Gene Allah subhanahu teala bütün kulları cennetine koysa hiçbiri bunu hak ettiğinden değil Allah'ın rahmetinin yüceliğindendir. Bununla alakalı sahih hadisler çoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir abidin yüzlerce sene ibadet etmiş olan bir abidin Allah'ın huzurunda Allah subhanahu teala'ya beni amellerimle hesaba çek deyip amellerine güvenme kıssasını peygamber bize haber vermiş aleyhissalatü vesselam. Adam amellerimle beni hesaba çekilin deyince yüzlerce senedir yaptığı ibadetin sadece daha bir gözün hakkını yerine getiremediğini görünce cehennemin geleceğini anlayınca ya Rabbi rahmetinle beni hesaba çek, rahmetinle beni hesaba çek demiştir. O yüzden Allah bizi cehenneme koysa ki Allah korusun bizi cehennemden azat etsin Rabbim. Cehenneme koymuş olsa Allah adaletiyle bunu yapmış olur. Allah kafirleri yarattıysa da gene bir hikmete binaen Allah kafirleri yaratmıştır. Kafirler olmasa Müslümanlar Allah'a nasıl yaklaşacaklar? Kafirler olmasa Müslümanlar Allah'ı hatırlayıp, ölümü hatırlayıp, belalarla, musibetlerle imtihan olmayıp nasıl Allah'a yönelecekler? Nasıl Allah'a dönecekler? Allah onları bize imtihan vesilesi kılmış. Allah subhanahu teala kainatta hiçbir şey boşuna yaratmamış. O yüzden kimin hidayete hak olduğunu, Kimin cennet ehli olduğunu Allah subhanahu wa ta'ala daha iyi bilir. Kalplerin özünde var olan iyiliği ve kötülüğü de Allah subhanahu wa ta'ala sadece bilir. Çünkü adam bize İslam izhar edebilir. Muttakiymiş gibi görünebilir. Namazdayken uzun tutabilir. Kıraatını çok yapabilir. Her şeyi yapabilir salih amel adına. Ama kalplerin özünü bilen Allah subhanahu wa ta'ala. Kalplerin ne kadar temiz olduğunu bilen Allah subhanahu wa ta'ala. O yüzden Abdullah ibn Mesud radıyallahu anhu diyor ki Allah kullarının kalplerine baktı. Daha dünyaya gönderilmeden önce. Daha yerler ve gökler yaratılmadan önce Allah subhanahu wa ta'ala ruhları yarattığı vakit yerleri ve gökleri yarattıktan sonra ruhları yarattı. İşte orada Allah subhanahu wa ta'ala Adem'i yarattı. Adem'in kaburga kemiğinden Havva'yı yarattı. Ve insanların hepsini yarattı ceset olarak. Daha onlara ruh vermeden. Ruh üflenmeden. Allah onların kalplerine baktı işte o vakit. İbn-i Mesud'un dediği gibi ve en temiz kalp olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbini seçti. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve onu da Resulü olarak gönderdi. Allah diyor gene kullarının kalbine baktı. En temiz kalp olaraktan sahabesinin kalbini seçti ve onları da ona sahabe olarak gönderdi. Bedir'de değilsek kalbimizin durumundandır. Kalbimizin temizlik veya pislik durumuna göre dedi. Allah subhanahu wa ta'ala niye diyor cennette onların birbirlerine karşı kalplerinde hiçbir şey yoktur? Çünkü temizlenmiştir kalp bundan cennettekiler için. Ama dünyadaki insan bundan emin olamaz. Kalbe neler girer neler çıkar Allah bilir bunları. İbnül Kayyim rahimahullah'ın dediği gibi şeytan kalbe fitne tohumunu eker. Acelesi yoktur diyor. Onu gübreler, sular, büyütür. O önce bir fidan olur. Daha sonra büyür büyür büyür kocaman bir çam ağacı olur yıkamazsınız diyor. Fidanken yıkmak kolaydır. Dalken kırmak kolaydır. Tohumken yok etmek kolaydır. Ama köklü bir ağaç olduktan sonra yıkmak kolay değildir. O yüzden şeytan birine karşı kini, birine karşı düşmanlığı, birine karşı hasedi kalbe eker ama hemen bu ortaya çıkmaz. Belki 3 sene sonra, belki 5 sene sonra. Ona tohumu ekecektir, ekecektir. Yeri geldiğinde ortaya çıkartacaktır. Sahabede dahi bu böyleydi. Mesela Ebu Bekir radıyallahu anh'a, Ömer radıyallahu anh'u peygamberin huzurunda bir meselede tartışıyorlar. O diyor böyle olsun, o diyor böyle olsun. Biri diğerine ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki sen zaten hep bana muhalefet ediyorsun diyor. Bak bu sözün altında müthiş bir geçmiş yatıyor. Daha önce bazı şeyler olmuş. Ebu Bekir böyle olsun demiş, Ömer böyle olsun demiş. Üzeri kapatılmış. Ama şeytan kalbe tohumu ekmiş. İkinci bir olay olmuş, sulamış. Üçüncü bir olay olmuş, sulamış. Peygamberin huzurunda bu patlıyor, ortaya çıkıyor. Ebu Bekir, Ömer gibi radıyallahu anhuma ümmetin en faziletli iki insanı. Peygamberin haber verdiği gibi aleyhissalatü vesselam. Onlar dahi kalplerinde böyle şeyler yapabiliyorsak, bizim gibi zayıf insanların kalplerinde Müslümanlara karşı, İslam'a karşı ve başka noktalarda neler bulunabilir? Kinler, hasetler, çekememezlikler, kalp hastalıkları hepsi bulunabilir. İlla rahimehullah, Allah'ın rahmet ettikleri bundan kurtulurlar. Allah onların kalplerini temizler, Allah onları arındırır. Biz geçen bir iki ders önce Mescid-i Zırar'ı işlerken Allah ayette ne diyordu? O takva mescidinde temizlenmeyi isteyen erkekler vardı diyordu. Temizlenmeyi isteyen. Allah subhanahu wa ta'ala kimin kalbinde neyin iradesi olduğunu çok iyi biliyor. O yüzden velev alimallahu fihim hayran la esma'ahum ve lev esma'ahum la tevallahu ve hum muridun. Allah onlarda hayır görseydi işittirirdi. İşittirse dahi onları yüz çevirirlerdi. Allah buradan ne görseydi hayır görseydi. Nerede görecek? Kalpte. Hırs görseydi hakka ulaşmaya, hırs görseydi hakkı irade etmeye Allah subhanahu teala onlara verecekti. O yüzden Allah hidayete layık olan kalpleri çok iyi bilir. O yüzden o kalplere Allah hidayet verir. Benim anam, benim babam, benim amcam müşrik iseler Allah subhanahu teala'nın sonsuz hikmeti dolayısıyla Allah onlara müşrik öldüyseler Allah onlara bunu takdir etmiş. Allah subhanahu teala onlara zulmetmemiştir. Adaletiyle bunu yapmıştır. O yüzden bana düşen onları hidayete çağırmaktır. Yoksa ben hidayet makinesi değilim. İnsanlarda böyle bir tavır var. Kendilerini hidayet makinesi zannediyorlar. Hani önüne tuttuğuna, her tebliğ yaptığına, üçüncü, dördüncü tebliğden sonra Müslüman olacak. Bırak kardeşim yoluna gitsin. Herkes Müslüman olsa kim cehenneme girecek? Allah subhanahu ve teala ayette öyle bir tablodan bahsediyor ki yubassarunahum yavaddul mujrimu lev yaftedi. O gün fidye verecek mücrim yevme izin bi azabi bi beni, çocuklarını fidye olarak verecek ki o azaptan kurtulsun. Ve sahibeti ve ahi, arkadaşlarını, kardeşlerini. Ve fasileti illeti tu'vi, Allah'la arasını ayıran her şeyi. Ve men fil ardı cemi'an tümme yuncih. Sonra yeryüzünde kim varsa al ya Rabbi hepsini cehenneme koy, beni çıkar diyecek insan. Bak müminleri de veriyor yanında. Ha. Hani benim anlattığımda müminler, bir de kafirler, o yüzden diyorum bırakın, onlar iman etmiyorsalar onlara kalmış bir şeye. Zaten herkes iman etse cehenneme kim gelecek? Allah'ın hak bir sözü var. وَلَقَدْ تَمَّتْ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعْلَ النَّاسَ اُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ اِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ. Bunun için yaratıldılar. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمْ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ. Cehennemi cin ve insanların hepsiyle tamamen dolduracağım diye Allah'tan hak bir söz çıkmıştır. Bu Allah'ın hak sözüdür. Allah kimin hidayete layık olduğunu daha iyi bilendir. Çünkü insanda sevdiğini hidayet etmek gibi bir istek doğacaktır. Neden? Ahireti bilen, cehennemin şiddetini, azabını bilen bir adam sevdiğinin oraya girmesini istemeyecektir doğal olarak. Oradan kurtarmaya çalışacaktır. Allah da buradan uyarıyor bizi. Sizin elinizde değil. Bu iş Allah subhanahu teala'nın dilemesindedir. Ve Allah bize Yusuf suresi 103. ayette وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَسْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Sen ne kadar hırslı olursan ol, insanların çoğu iman etmeyecekler diyor. İnsanların çoğu mümin olmayacaklar. Allah'ın hak, peygamberi söylüyor Allah subhanahu teala bu sözü. Bize de söylüyor onunla beraber. Hiçbirimiz peygamber kadar takvalı değiliz. Bir dünya günahımız var. Hiçbirimiz peygamber kadar güzel anlatamıyoruz. Hiçbirimiz peygamber kadar etkileyici değiliz. Hiçbirimiz peygamberin Allah'a yakın olduğu kadar yakın değiliz. Ama peygamber bile nice müşrikleri anlatmış ama hiçbiri iman etmemişler. Kendi amcasını anlatmış, düşmanlığı olmayan biri, ona dahi hidayet edememiş. Allah bize bunu hatırlatıyor ki bu iş sizin işiniz değil, size düşen tıpkı rızıkta vesileleri kovalamak olduğu gibi bu meselede de vesile olan şeyleri kovalamaktır. Yani onları anlatmaktır. Allah dilerse ne yapar? Hidayet eder. Ve şu ayetle nasıl cem ederiz peki bu hidayet meselesini dersek? Şura suresi 52. ayet. وَاِنَّكَ لَتَهْدِي اِلَى صِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ. Allah peygambere diyor ki aleyhissalatü vesselam, şüphesiz ki sen doğru yola hidayet edersin diyor. Peygambere diyor. Yani nasıl cem edeceğiz bunları? Yani peygamberin çağırdığı yol hidayet yoludur. Peygamberin çağırdığı kurtuluş yoludur. Hidayetin yoludur. Ta kendisidir. Allah burada bu manada söylemiştir. Yoksa peygamber kimseye hidayet etme etkisi yoktur. Peygamber de olsa, başka bir veli de, salih de olsa, hidayet sadece Allah'a ait bir şeydir. Gene şeyhin bu bapta aynı meseleyle paralel olarak getirdiği diğer nas şu hadis. Sahih'te gelen an İbnül Musayyib. Said İbnül Musayyib onun babası. An Ebihi, o da babasından, dedesinden nakletmiş. Said İbn-i Musayyib tabiinin büyüğü. Az önce o bidatçıya o tavrı takının tabiinin büyüklerinden, fakihlerinden, muttaki imamlarından bir tanesi. Onun babası ve dedesi var. Onlar da sahabeler, yani birazdan gelecek Yemame gazvesine falan katılmış. Yani soy olarak, aile olarak temiz insanlar. Said İbn-i Musayyib'in babası, o da babasından naklediyor. قال لما حضرت أبو طالب الوفاة. Ne zaman ki Ebu Talib'in vefatı geldi, ne zaman ki Ebu Talib'in ölümü yaklaştı, جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına geldi. Ve indehu Abdullah ibni Ebi Umeyye. Abdullah ibni Ebi Umeyye onun yanındaydı ve müşriklerin büyüğü bu. Ve Ebu Cehil o sırada yanındaydı. فقال له, dedi ki يا عمي قل لا إله إلا الله. Ey amcacığım, la ilahe illallah de. Kelimeten uhaccu leke biha indallah. Allah katında onunla hüccet getireyim. Yani Allah katında hüccetim olsun senin için şefaat dilediğim vakit. Fekale lehu. İkisi dediler ki Ebu Cehil ile kim? İbni Ebu Umeyye. Etergabu an milleti Abdülmuttalib. Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çeviriyorsun? Fe'ade aleyhin nebi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tekrar la ilahe illallah ya ammi diye iade etti. Fe'ade, onlar da iade ettiler söyledikleri sözü. Yani Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çeviriyorsun? Fekâne âhiru mâ kâlehu ve alâ milleti Abdülmuttalib. Son söylediği söz de Ebu Talib, Abdülmuttalib'in dini milleti üzeredir sözüydü. Ve ebe en yakule la ilahe illallah, la ilahe illallah demekten yüz çevirdi. Ve kâlen nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, la estağfirenne leke mâ lem unha anke, nehyedilmediğin müddetçe senin için istiğfar dileyeceğim. Fenzelallahu azze ve celle, Allah o sırada şu ayeti indirdi. Ve ma kana lin-nebi vellezina amenu, ne bir peygambere ne de iman edenlere, en yestagfiru lil-müşrikin, müşriklere istiğfar dilemeleri yakışmaz. Ve lev kanu uli kurba, yakınları dahi olsa, min ba'di ma tebayyana lahum, onlara şu beyan olduktan sonra, ennahum ashabil cahim, cehennemlik oldukları beyan olduktan, ortaya çıktıktan sonra ne olmaz? Hiçbir peygambere ve yanındaki müminlere, müşriklere istiğfar dilemek yakışmaz. İşte bu ayet nazil oldu. Başka bir rivayette de şu ortaya çıktı. Kasas suresi 56. ayet. Diyorlar tefsirciler, müfessirler, bu ayet de bu vakıa üzerine indi. İnneke la tehdi men ehbebte, sen sevdiğini hidayet edemezsin ama Allah dilediğini hidayet eder. Allah kimin hidayete layık olduğunu daha iyi bilendir. Az önceki Kasas suresindeki ayet. Şimdi bu bapta getirdiği ikinci naslı ve bu nas üzerinde saatlerce konuşulması, üzerinde çok çok tefekkür edilmesi gereken bir hadis. Çünkü Mekkeli müşriklerin ileri geleni olan, lideri olan iki tane adam, bugün Müslüman olduğunu iddia eden, bugün İslam iddiasında, ilim iddiasında olduğunu iddia eden insanlardan daha iyi bu dini anlamışlar. Çünkü Resulullah aleyhissalatü vesselam amcasına La ilahe illallah de dediğinde Ebu Cehil ile İbni Ebu Umeyye diyor ki etergaba millete Abdülmuttalib. Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çeviriyorsun diyorlar. Çünkü biliyorlar ki La ilahe illallah demek batıldan yüz çevirmek demek. Abdülmuttalib'in dini ne peki? Abdülmuttalib'in dini belli. Ebrehe Kabe'yi yıkmaya geldiği zaman fil ordusuyla beraber Ebrehe'ye diyor ki benim develerimi bana ver. O da diyor sen ne ahmak adamsın. Ben senin ticaret merkezin olan Kabe'yi yıkmaya geldim. O işte Allah'ın evidir diye sahip çıktığın evi yıkmaya geldim. Sen bana kalkmış diyorsun bana develerimi ver. Ebrehe de Abdülmuttalib ona ne dedi? Ben develerin Rabbiyim. Ben sahip olduklarımı istiyorum. O evin sahibi Allah'tır. O evini korur dedi. Bu Abdülmuttalib'in sözüdür. Yani Ebu Talib'in üzerinde öldüğü dinin itikadıdır bu. Kabe'nin sahibi Allah, Kabe'yi korur. Bugünkü Müslümanın diyenlerin bile bu kadar itikadı yok. Kıyamete doğru Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen Bukhari Müslim'in ittifak ettiği hadiste, Ayşe'den gelen hadiste olduğu gibi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, kıyamete doğru bir ordu Kabe'ye yürüyecekler. Kabe'yi yıkmak için. Allah onları yerin dibine batıracak. Ayşe dedi ki, ya Resulallah, onların arasında hani ticaret için oradan geçen, yolu düşmüş oradan geçen, zorla çıkarılanlar olacak. Onlar da yerin dibine batırılırlar. Allah niyetlerine göre diriltir onları dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bugünkü insanlar neden korkuyorlar? Aman Amerika Kabe'yi yıkacak. Aman işte İsrail oraya saldıracak. Vallahi dün Ebrehe'den koruyan Allah bugün de onları şerrinden koruyacaktır yani. Onu yapabilirler, ona teşebbüs edebilirler ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vaadi var. Allah onların hepsini yerin dibine batıracak. İçlerindeki insanlarla beraber. Ve Abdülmuttalib buna itikat eden bir insandı. Bugün Müslümanım deyip buna inanmayan insanların aksine Abdülmuttalib buna itikat eden bir insandı. Ve Mekkeli müşrikler kendilerine humus diyorlardı. Ne demek humus? Hamasiyetli gençler diyorlar ya, sebebi bu. Humus bir şeye katı katısına bağlanmak demek. Ve Mekkeli müşrikler Kureyşliler diyorlardı ki biz Allah'ın veli kullarıyız. Humusuz biz diyorlardı. Çünkü Allah evini koruma görevini bize vermiş diyorlardı. Böyle bir Abdülmuttalib'in dini var. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'ta vakfe yaptığı, yani vakfe dediği durmak, Arafat'tan indikten sonra o vukuf yaptığı, durduğu yerde diyor ki sahabesine burada durmayın. Çünkü müşrikler hac yaptıkları zaman burada vukuf yapıyorlardı. Az ileri gidin orada vukuf yapın diyor. Müşrik bir taife, müşrik bir topluluk, Abdülmuttalib'in dini, hac var, Allah'a iman var, Allah'ın evine olan iman, Allah'ın evi olduğuna itikat vesaire vesaire birçok şeyde itikat ediyorlar ama şirk üzereler. Ve Resulullah ona diyor ki La ilahe illallah de, o da diyor ki Ebu Cehil ve İbni Ebu Umeyye Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çeviriyorsun? Çünkü La ilahe illallah demek bunu beraberinde getiriyor, müşriklerden biri olmayı gerektiriyor. Bugün La ilahe illallah deyip de Allah'tan başkasına ibadet eden, Allah'tan başkasına ibadetin çeşitlerini sarf eden müşriklere Müslüman diyen, onları kendi din kardeşi sayan, onlarla beraber hareket etmeyi kendilerine caiz kılan insanlar Ebu Cehil kadar, İbni Ebu Umeyye kadar İslam'ı anlamamışlar. Çünkü İslam'ın aslı el-beraatü mineşşirki ve min ehlihidir. İslam şirkten ve şirkin ehli olan müşriklerden beraat etmektir. Beri olmaktır, uzaklaşmaktır İslam. Bunu Ebu Cehil anlamış, İbni Ebu Umeyye anlamış ama bugün İslam'ım diyen insanların ekserisi ama ekserisi ne yapmamışlar? Anlamamışlar. Ve burada dikkat edilmesi gereken başka bir nokta da şurası. Ebu Talib'in dedesi olan Abdülmuttalib'i cehennemde saymayı kendine yedirememesidir. Çünkü biliyor ki La ilahe illallah şehadetiyle beraber buna da itikat etmesi gerekir. Neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kelimeyi söyle ki Allah katında hüccetim olsun dedi? Yani manasıyla, gereklilikleriyle beraber. Yoksa kelimeyi sadece telaffuz etmek değildir yani. Bu La ilahe illallah kelimesini dilinin söylemesiyle kimse Müslüman olmaz. Ama Peygamber o kadar açık bir davet yapmıştı ki aleyhissalatu vesselam, Ebu Talib biliyordu La ilahe illallah dediğinde bütün putları kırması gerektiğini, bütün atalarının cehennemde olması gerektiğini, ikrar etmesi gerektiğini, hepsini biliyordu. Resulullah aleyhissalatu vesselama bir tane adam geliyor. Diyor ki seni ve senden öncekileri gönderen Allah, Allah adına yemin eder misin? Bana söyle, seni Allah mı gönderdi? Diyor ki Allah'a yemin ederim ki beni Allah gönderdi. Peki seni ve senden öncekileri gönderen Allah'a, Allah adına yemin eder misin ki Allah seni neyle gönderdi? Diyor ki putları kırmak, putları kırmak ve bunların yaptıklarının batıl olduğunu söylemek. Yani atalarımızın batılda olduğunu ikrar etmekle. Ne demek batıl? Şirk üzere olduklarını ikrar etmekledir yani. Hani Allah ayette diyor ya, ya atalarınız hakkı idrak edememiş insanlar iseler, ya atalarınız hakkı anlayamadıysalar. Ben 65 yaşındaki neneme tevhidi anlattım. Bana en son dedi ki, oğlum dedi, senin dediğine göre dedi, benim babam da, kocam da, dedem de hepsi cehennemdeler dedi. Ben öyle bir dini kabul etmiyorum dedi. 65 yaşında, sadece tevhid anlattım ha, demedim baban kafirdir, cehennemin dibindedir, işte kocan öldü kafirdir, cehennemin dibindedir demedim yani. Tevhidi anlattım, kimin müşrik olduğunu anlattım, o da hemen düşünüyor, hesaplıyor, biliyor ki kocası da atası da ateşteler. Ve İslam'ı bu yüzden kabul etmediler. Peki bu sadece benim neneme ve Ebu Talib'e has bir şey mi? Yok. Bütün müşriklerin ortak noktası burasıdır. Şeytan onlara buradan gelmiş. Delil. Musa aleyhisselam Firavun'a gidiyor. Firavun'a tevhidi anlatıyor. Tabi Firavun pislik. Bütün müşriklerin ortak özelliği var. O da tevhid anlatıldığı zaman olayı farklı noktalara çekmektir. Yani ya sen geçen gün böyle dememiş miydin? Sen şunu yapmamış mıydın? Yani meseleyi dağıtacak ki orada dinleyen insanlar odaklanmasınlar ve tevhidi anlamasınlar. Musa aleyhisselama Firavun diyor ki ya diyor Musa sen kekemesin diyor. Bak ona tevhid anlatıyor diyor, alemlerin Rabbi Allah'tır. Hüküm Allah'a aittir. Yalnız ona ibadet etmen lazım. Ya sen kekemesin Musa diyor. Ne alakası var meseleyle? Hiçbir alakası yok. Adama tevhid anlatıyorsun, sen niye cuma kılmıyorsun diyor mesela sana. Ya bir dur, başka mesele konuşuyoruz. Cuma'yı konuşmuyoruz ki mesela. Ama niye o Firavun'un torunu? Onun selefi, onun geçmişi Firavun. Aynı yolda yürüyorlar onlar. Meseleyi dağıtmaya çabalıyor. Baktı ki Firavun iş başka taraflara gidiyor. Musa aleyhisselam tevhidi anlattı. Yandakiler uyanmaya başladılar. Herkes nefsine döndü. Çünkü İbrahim aleyhisselam Nemrut'a dediği zaman sen de güneşi o zaman batıdan getir. Benim Rabbim doğudan getiriyor. Ve bu hitelledik kafir. Kafir apışıp kaldı diyor Allah. Ya işte putlarını kırdığı zaman dediler ya İbrahim sen mi yaptın efalte herze bi alihetine ya İbrahim, sen mi yaptın ya İbrahim ilahlarımıza dedikleri vakit, İbrahim aleyhisselam büyü yapmıştır ona sorun dediği vakit, dediler ki o konuşmaz, bilmiyor musun? O zaman konuşmayan duymayan şeylere mi ibadet ediyorsunuz dediğinde Allah diyor ki hepsi nefislerine döndüler. Anladılar ama nefislerindeki yücelik ve kibirden dolayı reddettiler. Firavun da Musa Aleyhisselam'a diyor ki: "Kale feme belul kurunel ula." Taha suresi 51. ayet. "Tamam Musa, anladık. Sen şu geçmişler nerede onu bir söyle bakalım." diyor. "Atalarımız nerede? Geçen ümmetler nereye gittiler?" Biliyor çünkü anlattığı şeye göre onlar da cehennemdeler. Yandakilerin de öyle bir zaafı var. Yakınlarını cehenneme izafe etmekten korkuyorlar. Bugün insanların tevhidi anladıktan sonra ya biz anamıza nasıl müşrik diyelim, babamıza nasıl müşrik diyelim, karımıza nasıl müşrik diyelim, kocamıza nasıl müşrik diyelim. Tevhidi anlıyor, kimse salak değil. Kimsenin anlamadığı falan da yok ha. Anlamıyor falan değil bunlar. Anlıyor da adamın işine gelmiyor ki. E öyle olsa arkasında namaz kılmayacak, öyle olsa karıyı boşayacak, öyle olsa kocayı boşayacak, öyle olsa hayatına tatbik etse bu sefer efendime söyleyeyim çocuklarla, akrabalarla arası açılacak, başka işte emni sıkıntılar başına gelecek. 50 tanesi beraberinde geliyor. İnsanlar bilmiyorlar mı la ilahe illallah'ın olduğunu? Yok. Elhamdülillah gayet iyi biliyorlar. Gene aynı şekilde Allah subhanahu wa ta'ala Zuhruf suresi 23. ayet ve kezerke me arsenne min kablike fi karyetin min nezir. Biz senden önce bir beldeye hiçbir korkutucu göndermeyelim ki illa kale mutrafuha illa vecedne abâene ala ummetin. Kesinlikle şöyle demişlerdir: biz babalarımızı bir yol üzere bulduk. Ve inne ala âsârihim muktadun. Biz de onların yollarına uyuyoruz. İşte insanların ekserisinin hidayeti kabul etmemesinin sebebi budur. Aynı şekilde Allah Subhanahu ve Teala Saffat suresi 35-36'da diyor ki: "İnnehum kanu izâ qîle lehum lâ ilâhe illallah yestekbirûn." Onlara la ilâhe illallah dendiği zaman kibirlenirdiler. Yani bu sadece lafız değil. La ilâhe illallah anlatıldı. La ilâhe illallah izah edilip şerh edilip onların insanların önüne serilince onlar kibirlenirlerdi. "Ve yekûlûne" ve derlerdi ki: "E innâ letâriku âlihetinâ li şâirin mecnûn." Biz bir şair için, bir deli için mi dinimizi terk edeceğiz dediler. Peygamberi çünkü öyle diyorlardı aleyhissalatü vesselam. Biri diyor şair, biri diyor mecnu. E şimdi biraz isimleri değişmiş işte. Biri diyor terörist, biri diyor çocuk, biri diyor bilmem ne. Öyle değil mi? İnsanlara hüccet gelmiş, delil gelmiş, burhan gelmiş, Allah'ın dini gelmiş ama bir takım isimler takarak biz bu deli yüzünden mi terk edeceğiz? Bir tane şeye uyup dinimizi mi bırakacağız? Niye? Bütün müşriklerin ortak noktası burasıydı. Ve Allah subhanahu wa ta'ala ne yapmıştı bütün müşriklere? Hüccetini Resulleriyle ve Nebi kitaplarıyla Allah ikame etmişti hepsine. İbnül Kayyim Rahimullah'ın İlam-ül Muvakkî'nde dediği gibi kul ikrar etsin, ister ikrar etsin, ister ikrar etmesin. Allah subhanahu wa ta'ala'nın onlara Resuller göndermek, kitaplar indirmekle beraber ve ona ulaşma imkanıyla beraber Allah kulları hücceti ikame etmiştir diyor İbnül Kayyum Rahimullah. Ve bunu kulun ikrar etmesi vaciptir onun üzerine diyor. Allah bu müşriklere göndermiş ama bunlar ne yapmıyorlar? Allah'ın hikmeti gereği anlamıyorlar. Onlar çünkü cehennem için yaratılan insanlar, cehennemin azabından Allah'a sığınırız. Şimdi burada bu meselede ayetin nuzul sebebiyle alakalı birkaç rivayet var. Onu da söyleyeyim. Ebu Talib'in işte hakkında nazil olduğunu, peygamberin onun için istiğfar dilediğinden falan bahseden rivayetler var. Ama ayetin nuzul sebebi hakkında çok rivayet var. Ve bunların hepsi de farklı farklı vakıaları anlatıyorlar. Ama vakıaların farklı farklı olması, yani nuzul sebeplerinin farklılığı alınan ibreti ne yapmıyor? Değiştirmiyor. Yani nuzul sebebinin ayetten çıkarılan hükme bir tesiri yoktur aslında. El-ibratı bi-unvamul lafzi la bi-hususu sebep. Ayetten alınan ibret geneldir. İniş sebebine özel değildir ya. O yüzden hani biz Maide 44'ü getirdiğimiz yok, o Yahudiler için inmiş falan filan zırvalıyorlar ya. Veya başka ayetler, o bilinen meşhur bir tane örnek. Nuzul sebebinin ayetten yapılan istinbata çok bir etkisi yoktur yani. Yerine göre önemlidir ama dikkat edin, ayetlerin nuzul sebeplerine bakın, hep farklı farklı kıssalar görebilirsiniz. Mesela Maide 44'e bakın, bir rivayette işte Yahudilerin arasında bir anlaşmazlık çıkmış. İşte rejim meselesi hakkında indiği söyleniyor. Bir rivayette başka falan kabileyle falan kabile arasında olmuş. Onun hakkında inmiş. Yani hep bakıyorsun ayrı ayrı meseleler ama birbirlerine benziyorlar. Çıkarılan sonuç bir tane. Yani genel olarak Allah'ın indirdiğine hükmetmemek ne? Büyük küfür. Yani burada kast İbn Abbas'ın sözü kufrunduğuna kufur. Onlar hep İslam şeriatında hükmeden İslam mahkemesinde sadece bir meselede el kesmeyen, el kesmesi gerekirken veya işte sopa atması gerekirken sopa atmayan bir hakimin hükmü. O noktada da Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemiş olur ama bununla kafir olmaz. Tabi sahabe arasında da ihtilaf var. İbn-i Mesud rüşvet alıp Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen sorulduğunda kafirdir diyor. İbn-i Abbas dune kufurdur diyor. Küçük küfürdür yani haramdır diyor. Allahu alem. Ama sonuç itibariyle ayette irade edilen şey bu değil. Buna benzer bütün ayetlerde nuzul sebebiyle alakalı gelen farklı şeyler ayetten çıkarılan sonucu çok fazla ne yapmaz? Etkilemez. Ve Ebu Talib'in hükmü noktasında bu yapılan rivayetlerde neye reddiye var? Şialara reddiye var. Şialar niye Ebu Talib Müslümandır diyorlar? Çünkü Ali'nin babası. Radiyallahu anhu. Yani Ali radiyallahu anh ailesine kesinlikle hani küfür öncesi için tabi. Ailesi derken hanımı, çocukları hepsi Müslümandı. Ehl-i Beyt'i seviyoruz. Ehl-i Beyt'i sevmeyen Müslüman olamaz. Ehl-i Beyt sevgisi imanın gerekliliğidir. Ama Şiaların yaptığı gibi taparak değil. Sadece hak ettikleri sevgiyi onlara göstererek olur. Şialar bu baptan Ebu Talib'in kafir olmadığını iddia ediyorlar. Hatta Suheyli gibi bazıları kitaplarında yazmışlar. Bazı rivayetler getirmişler. Ebu Talib'in Müslüman olduğunu, Müslüman öldüğünü. Ama bunların hiçbiri mercu, racih, tercih edilen görüşler değildir. Ebu Talib küfür üzere ölmüştür. Özellikle bu Diyanet çevresinde bununla alakalı şeyler var. Bazı çalışmalar var. Bu hadislerin senetlerinin munkatı olduğunu falan söylüyorlar. Şöyle bir şey var. Dedim ya, hadis kimden geliyordu? Said İbn-i Müseyyib'in dedesinden geliyordu. Orada biraz atıyorlar. Niye? Çünkü mürsel hadis bu hadis. Mürsel hadis ne demek? Sahabenin irsal yaptığı hadis. Yani sahabe bir hadis anlatıyor. Yani tabi'in bir hadis anlatıyor. Tabi'in, sahabenin çocuğu. Sanki peygamberle oradaymış gibi anlatıyor. Aslında bir sahabeden duymuş. Öyle değil mi? Veya sahabe bir söz söylüyor. Sanki peygamberin sözü gibi hiç demiyor. Peygamber böyle dedi. Diyor biz şöyle yapardık mesela. İrsal yapmış. Bir üste kaldırmış hadisi. Mürsel hadis hüccettir. Cumhur ulemanın yanında. Yani delildir. Hüccet derken onu kastediyorum. Ve Said İbn-i Müseyyeb'in mürsel hadisleri hakkında bütün fukaha demiş, ittifak etmiş, icma etmişler ki Said İbn-i Müseyyeb'in mürsel hadisleri en sahih mürsel hadistir demişler. Tabi burada işin içine hadis ıstılahı giriyor. Diyanet çevresi mutezili olduğu için, kelamcı oldukları için, hadise karşı küfür, kafirlik içerisinde oldukları için bu rivayetlerin hepsini silip Ebu Talib'in Müslüman olduğunu söylüyorlar. O yüzden dikkat edin, mutezile ile Şia arasında bir yakınlık vardır. Yani bu sebeplerden dolayı, hadise karşı bakış açılarından dolayı. Çünkü Şialar da Ehl-i Sünnet'in kaynaklarının hep batıl olduğunu iddia ediyorlar. Ama sonuç itibariyle Ebu Talib ne üzere ölmüştür? Küfür üzere ölmüştür. Yani sonuç, Allah dilediğini hidayet eder. Allah subhanahu teala dilediğine hidayet verir. Hidayet bizim elimizde değil. Biz hidayet makinesi de değiliz. وَمَا عَلَى الرُّسُولُ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ Resullere düşen şey ancak apaçık bir tebliğdir. Allah subhanahu teala içimizden hem bizleri hem ehlimizden, ailemizden, akrabamızdan Müslümanlar çıkarsın. Çünkü o Müslümanların İslam'a hizmeti olur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in Ali'nin iman etmesi, Abbas'ın, İbni Abbas'ın radiyallahu anhum, yani amcalarının, amca çocuklarının iman etmesini nasıl ona destekçi oldularsa, bizim akrabalarımızdan da Müslümanların çıkması bize yardım ve menfaat sağlayacaktır. Rabbim bizi ıslah etsin, iman versin. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davana enelhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyke.